bunlar hainliklerini insanlardan gizlerdi, Allah'tan gizlemediler. Oysa o, razı olmayacağı sözü geceleyin uydurup düzdükleri zaman onlarla beraberdi. Onlar ne yapıyorlarsa, Allah hepsini kuşatıcıdır.